Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Za kilkanaście minut w naszej dźwiękowej projekcji nastąpi trójkowy debiut rodzimego duetu Searching for Management, już teraz kontrastowo inkrustowany kompozycjami kitarą. Japoński mistrz nastroju i dynamicznej wirtuozerii przypomni się Państwu w utworach wybranych przez wydawcę Geffen Records pod hasłem The Best Of. Składanka instrumentalnych przebojów kitaro została wydana na wielu nośnikach, podobno przez kolekcjonerów. Poszukiwana jest przede wszystkim na kasetach, a same utwory? Większość liczy sobie ponad 30 lat. Tytuły Wielki Wąż, Rochiros, Karawanserai. Kitaro między Dalekim Wschodem a Orientem. multiinstrumentalistę gitarą w początkach swojej kariery reklamował japońskie syntezatory. Wiele jego elektronicznych utworów było nominowanych do Grammy Awards w różnych kategoriach. Muzyka świata, country, rock, elektronik. Kojarzone z nastrojami medytacyjnego stylu New Age, gitaro na 15 minut ustępuje teraz w audycji naszym debiutantom. Duetu o życzeniowej nazwie Searching for Management. Introdukcja z debiutanckiej płyty Jakuba Schwarza i Michała Rukszy. Obaj artyści studiowali muzykę na poznańskich uczelniach. Jak Państwo sprawdzą, grają energicznie i szybko. Rytmy i tempo nadaje perkusista Jakub Schwarz. Gra na zestawie Sonor i wykorzystuje sampler perkusyjny Rolanda. Miłośnik jazzu. Natomiast druga połowa duetu Michał Rukszy tworzy przy syntezatorach Nord z jedynką i Microkorg. Grywa różne gatunki muzyki. Okazały utwór nosi tytuł Gratitude, wdzięczność. Thank you. We'll be right back. duet Jakub Szwarc i Michał Ruksza o debiutanckiej płycie. Nie stronimy od ambientu i inteligentnej muzyki dance. Ciąg dalszy tej wypowiedzi za kwadrans po zapowiadanym należnym Państwu rozluźnieniu przy instrumentalnych przebojach gitaro. Oto one. Jedwabny szlak to muzyka filmowa, miraż oraz lśniący horyzont. Po latach milczenia w programie trzecim legenda japońskiej muzyki Masanori Takahashi. Kitaro. Thank you. Road, Mirage i Shimmering Horizon. Kitar, egzotyczny ambient, malowniczość oraz uspokojenie. W studiu L Muzyki nastąpi teraz znamienna zmiana nastrojów. Powracamy do rodzimych debiutantów, którzy o wspólnym pierwszym albumie napisali w internecie. Możliwości instrumentów i urządzeń charakterystycznych dla muzyki szeroko zwanej elektroniczną, takich jak sekwencery, samplery, syntezatory okraszone efektami, łączymy z werwą i dynamizmem brzmienia akustycznej perkusji. Efektem naszych poszukiwań jest mieszanka zaskakująca, energetyczna, wprowadzająca słuchacza w stan pozytywnego muzycznego transu, muzycznej przygody, doświadczenia niebanalnego. I dalej, uwielbiamy popadać w odmęty improwizacji, zapuszczając się w różne muzyczne światy. Tyle Jakub Szwarc i Michał Ruksza, czyli duo Searching for Management. Nagranie nazwane Spooky Chord, straszny, a przy okazji mocny akord, z debiutanckiej płyty Jakuba Schwarza i Michała Rekszy. Poznań i Warszawa jednoczą się na tym perkusyjno-syntezatorowym, artystycznym ugorze. Do elektronicznych temperamentów w zakończeniu dźwiękowej projekcji ponownie dołączy czarodziej syntezatorów Kitaro. W utworze Zgoda, Agreement, z niezwykłym wokalistą Johnem Andersonem, a w oczywistym finale Sam ze słonecznym tańcem Sun Dance. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Spinning me round and round, spinning me round.